iki kadın dırdır vur vur beni her şeyimden etti kadın dırdır vur vur abo abo dır dır dır dır dır dır dır dır vur vur vur vur vur vur vur vur sabah dır dır akşam vur vur sabah dır dır akşam vur vur abo dır dır dır dır dır dır vur vur vur vur vur vur kadın dır dır vur vur kadın dır dır vur vur abo abo Çenesi başım şişirdi öp. En son sabrımı taşırdı kadın dırdır vır vır abo abo dır dır dır dır dır dır dır dır vır vır vır vır vır vır vır vır sabah dır dır akşam vır vır sabah dır dır akşam vır vır abo dır dır dır dır dır dır öp vır vır vır vır vır vır kadın dırdır vır vır öp kadın dır dır vır vır abo abo yokum dengim ara özür dile kadınlara öf öf çoğunda var aynı yara kadın dır dır vır vır abo abo dır dır dır dır dır dır dır dır vır vır vır vır vır vır vır vır sabah dır dır akşam vır vır sabah dır dır akşam vır vır abo dır dır dır dır dır dır öf vır vır vır vır vır vır kadın dır dır vır vır kadın dır dır vır vır abo abo kadın dır dır vır vır kadın dır dır vır vır abo abo kadın dır dır vır vır kadın dır dır vır vır abo abo kadın dır dır vır vır kadın dır dır vır vır.